Розділ 17. Як проростає насіння всіляких помилок. Було вже пів на дев'яту вечора, коли Вокульський повертався додому. Сонце недавно зайшло, але пильне око могло вже помітити в золотаво-лазуровому небі перші найбільші зірки. На вулицях лунав веселий гомін перехожих. В серці Вокульського панував радісний спокій. Він пригадував кожен рух, кожну усмішку, кожен погляд і слово панни Ізабелли, підозріло вишукуючи в них сліди неприязні або погорди. Але шукав даремно. Поводилась вона з ним як з рівнею і другом, запрошувала частіше одвідувати, навіть хотіла, аби він її про що-небудь попросив. А якби я в ту хвилину освідчився їй, спало йому на думку – що було б? І пильно вдивлявся в риси її образу, що стояв в його уяві. Проте знов не побачив і тіні неприязні. Навпаки, лукаву усмішку. Вона відповіла б, що ми ще мало знайомі, що я повинен заслужити її згоду. Так, безумовно, вона так відповідала б, подумав він, пригадуючи безперечні ознаки її симпатії. Взагалі, я даремно був такий упереджений проти аристократії. А вони ж такі самі люди, як і ми, тільки, мабуть, у них делікатніші почуття. Вони вважають, що ми грубі істоти, які вганяють за наживою і тому уникають нас. Але побачивши чесну душу, вони вміють також проявити ласку. Якою ж прекрасною дружиною може бути така жінка? Звичайно, таку дружбу треба заслужити – та ще як заслужити? Під впливом цих думок у нього виникло зичливе почуття до родини Ленських, потім до їхніх родичів. Далі це почуття поширилось на його магазин, на продавців, на всіх купців, з якими він мав ділові стосунки. Нарешті на всю країну і на все людство. Вокульському здавалось, що кожен перехожий на вулиці його родич, далекий чи близький, сумний чи веселий, і небагато бракувало, щоб він став серед вулиці як жебрак і почав спиняти перехожих та питати. «Може, котрий-небудь з вас чого потребує? Кажіть, вимагайте, будь ласка, її ім'ям!» «Яким жалюгідним було досі моє життя!» – казав він сам до себе. «Я був егоїстом. Охоцький, от де щира душа! Він хоче дати людству крила!» І задля цієї ідеї забуває про власне щастя. Слава, звичайно, дурниця. Найголовніше – працювати для загального добра. А потім з посмішкою додав. Ця жінка вже зробила з мене багача і створила мені репутацію. А як захоче, то що ще може зробити? Хіба великомученика, готового віддати всі сили і навіть життя заради ближніх? І я, звичайно, віддам, якщо вона цього захоче. Магазин його вже був зачинений, але крізь шпари у вікнах виднілося світло. «Ще щось роблять», – подумав Вокульський. Він звернув у ворота і через задні двері увійшов у магазин. На порозі він зустрівся з Зембою, який низько йому вклонився. В глибині магазину було ще кілька душ людей. Кляйн ліз угору по драбинці, аби щось там поправити на полицях. Лісецький одягав пальто, за конторкою над книгою сидів Жецький, а перед ним стояв якийсь чоловік і плакав. «Хазяїн іде!» – гукнув Лісецький. Жецький, прикривши очі рукою, подивився на Вокульського. Кляйн кілька разів уклонився йому з верхнього щабля драбинки, а той чоловік, що плакав, раптом обернувся і, голосно застогнавши, упав йому до ніг. «Що трапилось?» – здивовано запитав Вокульський, упізнавши старого інкасатора Обермана. «Загубив понад 400 карбованців!» – суворо відповів Жецький. «Зловживання, звичайно, не було, за це я ручуся головою. Але й фірма не може на цьому втрачати. Тим більше, що пан Оберман має у нас кількасот карбованців заощаджень. Отже, одне з двох. Роздратовано закінчив Жецький. Або пан Оберман заплатить, або втратить у нас посаду. Добре б ми торгували, коли б у нас усі інкасатори були такі, як пан Оберман. «Я сплачу», – мовив схлипуючи інкасатор. «Але дайте мені розстрочку хоч на 2 роки, бо ті 500 карбованців заощаджень – це все моє майно. Мій хлопчина закінчив школу і хоче вчитись на доктора, та й старість не за горами. Бог та й ви знаєте, скільки доводиться наробитись, щоб зібрати такі гроші». Кляйн і Лісецький, обидва вже одягнені, чекали на вирок хазяїна. «Так», – озвався Вокульський, – «фірма не може втрачати. Оберман заплатить». «Слухаю, пана», – зітхнув нещасний інкасатор. Кляйн і Лісецький попрощались і вийшли. За ними, зітхаючи, збирався йти і Оберман. Але коли вони залишилися втрьох, Вокульський швидко додав: «Ти, Обермане, заплатиш, а я тобі поверну». Інкасатор упав йому до ніг. «Зажди, зажди», – сказав Вокульський, підводячи його. «Якщо ти хоч словом прохопишся про наш договір, я відберу подаровані гроші. Чуєш, Обермане? Інакше всім кортітиме губити гроші. Отже, йди додому і мовчи». «Розумію. Хай же вам Бог дасть всього найкращого», – відповів інкасатор і вийшов, даремно намагаючись приховати свою радість. «Вже дав найкраще», – мовив Вокульський, думаючи про панну Ізабеллу. Жецький був незадоволений. «Знаєш, Стаху», – сказав він, коли вони залишились самі, – «краще б ти вже не втручався до магазину. Я наперед знав, що ти не вимагатимеш, аби він повернув усю суму. Бо й сам так зробив би. Але карбованців зо 100 цей роззява мусив би для острашки заплатити. Зрештою, хай йому чорт, можна було б подарувати і всю суму. Але ж таки треба було хоч тижнів зо 2 про це не казати. Інакше краще одразу закрити крамничку». Вокульський засміявся. «Треба Бога боятися», – відповів він. «В такий день кого-небудь скривдити». «Який це такий день?» – спитав Жецький, широко розкривши очі. «Байдуже який. Але сьогодні я зрозумів, що треба бути до людей добрішим». «Ти був добрим завжди, і навіть занадто», – обурився пан Ігнац. «Але переконаєшся, що люди для тебе такими не будуть». «Вони вже такі», – отказав Вокульський і подав йому на прощання руку. «Вже такі?» – перекривив його пан Ігнац. «Вже! Не зичу тобі, однак, аби трапилась нагода випробувати їхнє співчуття!» «Я й без випробування знаю. На добраніч!» «Знаєш, знаєш! Побачимо, як воно буде, коли доведеться щось до чогось! На добраніч! На добраніч!» бурчав старий, ховаючи книги в шухляду і грюкаючи нею. Вокульський ішов додому і думав: «Треба нарешті зробити візит к Шешовському. Піду до нього завтра. Він у повному розумінні слова порядна людина. Перепросив панну Ізабеллу. Завтра подякую йому, і хай уже буде так. Спробую чимось допомогти. Правда, з таким гультяєм і шалапутом буде нелегко. Але все-таки спробую. Він перепросив панну Ізабеллу, а я виплутаю його з боргів». Почуття спокою і непохитної певності так горувало над всіма іншими в душі Вокульського, що він, повернувшись додому, замість мріяти, що з ним частенько бувало, взявся до роботи. Дістав грубого зошита, вже на 3/4 списаного, потім книжку з польсько-англійськими вправами і заходився виписувати фрази, півголосом повторюючи їх і якнайстаранніше наслідуючи свого навчителя Вільяма Колінза. В короткі перерви він думав то про завтрашній візит до барона Кшешовського, та про те, як його виплутати з боргів, то про Обермана, якого він врятував від нещастя. Якщо вдячність має яку-небудь ціну, то я всю вдячність Обермана разом з великим процентом поверну їй. Потім йому спало на думку, що ущасливити одну людину – це ще не подарунок гідний панни Ізабели. Всього світу вщасливити він неспроможний, але з нагоди ближчого знайомства з панною Ізабелою варто було б допомогти хоч кільком людям. «Другим буде Кшашовський», – думав він. «Але рятувати таких шалапутів – невелика заслуга. Ага!» Він ляснув себе по лобі і, облишивши англійські вправи, дістав архів своєї особистої кореспонденції. Це була сап'янова папка, в яку він складав листи за датами їх надходження. На першій сторінці був список адресатів. «Ага», – говорив він, – «лист моєї грішниці та її опікунок, 603 сторінка». Він знайшов сторінку і уважно прочитав два листи. Один – писаний рівним почерком, другий – немов дитячими кривулями. У першому його повідомляли, що Марія, така-то колись дівчина легкої поведінки, тепер навчилася кравецтва і відзначається побожністю, слухняністю, лагідністю і доброю поведінкою. В другому листі та сама Марія дякувала йому за допомогу і просила підшукати їй яку-небудь роботу. «Вельможний і добрий пане», – писала вона, – «коли вже вам Господь посилає такі великі гроші, то не витрачайте їх більше на мене грішну, бо я тепер сама собі можу дати раду, аби тільки було до чого рук докласти, а людей, бідніших за мене, зганьблену, нещасну, в Варшаві не бракує». Вокульському стало неприємно, що таке прохання чекало на відповідь кілька днів. Він одразу ж відписав і покликав слугу. «Оцього листа, – наказав він, – завтра вранці одійшлаш у монастир Магдалинок». «Гаразд, – відповів слуга, ледве тамуючи позіхи. «І виклич мені фурмана Висоцького, того, що живе на Тамці, знаєш?» «О, ще пак не знати. А ви чули?» «Тільки що прийшов зранку». «О, а чому б йому не прийти? Але ви чули, що Оберман загубив великі гроші? Він був тут увечері і присягався, що віку собі вкоротить, або заподіє щось погане, коли ви не змилуєтесь над ним. Я йому кажу, не будьте дурним, не вкорочуйте собі віку, зачекайте. У нашого хазяїна м'яке серце». А він каже, «Я теж маю таку надію, тільки однак буде мені погано, коли вирахують хоч трохи, бо син хоче вчитись на медика, а тут старість не за горами». «Іди, будь ласка, спати», – перебив його Вокульський. «Піти то я піду», – сердито відповів слуга. «Але скажу вам, що у вас служити гірше, ніж в тюрмі сидіти. Навіть спати йди не тоді, коли тобі хочеться». Він узяв листа і вийшов. Другого дня о 9 ранку слуга розбудив Вокульського і сказав, що Висоцький чекає. «Клич його сюди». За хвилину фурман увійшов. Він був пристойно одягнений, обличчя його посвіжіло, очі дивились весело. Він підійшов до ліжка і поцілував Вокульського в руку. «Слухай, Висоцький, здається, в твоїй квартирі є вільна кімната». «А є, вельможний пане, дядько мій помер, а його квартиранти-шельми не захотіли платити, то я їх і вигнав. На горілку у них чортяк є, а за квартиру заплатити то вже нема». «Я наймаю від тебе цю кімнату», – сказав Вокульський. «Тільки треба буде її прибрати». Фурман зчудовано подивився на Вокульського. «Житиме там молода швачка», – казав далі Вокульський. «Нехай вона у вас і харчується. Нехай твоя жінка пере їй білизну. Нехай подивиться, що їй потрібно. Я дам тобі грошей на меблі й на одяг, та будете дивитись, чи не водитиме вона до себе кого-небудь». «О, ні!» – підхопив фурман. «Коли тільки, пане добродію, вона вам буде потрібна, я сам приведу її до вас. А щоб хто-небудь чужий, а ні-ні! Від такого діла, пане добродію, ви могли б напитати собі великого лиха». «Та й дурний ж ти, чоловіче! Бачитись мені з нею не потрібно, аби тільки вона вдома пристойно поводилась, була охайна та роботяща. А так, нехай собі ходить куди хоче. Тільки до неї, щоб ніхто не ходив. Отже, розумієш, Треба в кімнаті побілити стіни, помити підлогу, купити дешеві, але добротні меблі. Ти ж на цьому знаєшся. А вже ж, скільки я за своє життя перевозив меблів? Ну гаразд. А твоя жінка нехай подивиться, що їй потрібно з білизни та одежі, а ти мені скажеш. Все розумію, пане добродію, сказав Висоцький і знову поцілував його в руку. Завжди. А як там з твоїм братом? Байдуже, пане добродію. Сидить з ласки Божої та вашої в скирневицях, має землю, найняв наймита, зовсім за панів. За кілька років ще прикупить земельки, бо харчується в нього один залізничник та сторож та два мастильники. До того ж йому залізниця плату збільшила. Вокульський попрощався з фурманом і став одягатись. Хотілося б переспати цей час, поки знову з нею зустрінуся, подумав він. У магазин іти йому не хотілося. Він узяв якусь книжку і почав читати, вирішивши поїхати до барона Кшашовського між першою і другою годиною. Об 11:00 у передпокої залунав дзвінок і грюкнули двері. Увійшов слуга. «До вас якась панна?» «Просив вітальню», – сказав Вокульський. У вітальні зашелестіла жіноча сукня. Ставши на порозі, Вокульський побачив свою Магдалину. Його вразили незвичайні зміни в ній. Дівчина була одягнена в чорне вбрання, вона трохи зблідла, але вигляд у неї був здоровий, погляд несміливий. Побачивши Вокульського, вона почервоніла і затремтіла. «Сідайте, панно Маріє», – сказав Вокульський, показуючи на стілець. Вона сіла на краєчку оксамитного сидіння і ще більше засоромилась. Повіки її часто закліпали, дивилася в землю, а на віях заблищали сльози. Не такою була ця дівчина 2 місяці тому. «Отже, панно Марія, ви навчилися кравецтва?» «Так». «Де ж ви думаєте працювати?» «Може, в якійсь майстерні або служницею в Росії?» «Чому в Росії?» «Там, кажуть, легше знайти роботу. А тут хто ж мене візьме?» Прошепотіла вона. «Ну, а якби у вас тут який-небудь магазин брав білизну, ви б залишилися?» «О, звісно, але тут треба мати власну машину і квартиру, і все. А коли цього немає, мусиш йти в служниці». Навіть голос у неї змінився. Вокульський пильно подивився на неї і сказав. «Ви поки що залишитесь у Варшаві. Житимете на тамці, в сім'ї фурмана Висоцького. Це дуже хороші люди. Кімнату матимете окремо, харчуватись будете у них, а машина і все потрібне для шиття білизни також знайдеться. Я дам вам рекомендацію на склад білизни. А місяців через 2 побачимо, чи зможете ви прожити з цієї роботи. Ось вам адреса Висоцьких. Ви, будь ласка, ідіть зараз туди, купите з Висоцькою меблі, подивитесь, щоб в кімнаті все було зроблено як слід. Машину я вам пришлю завтра, а оце гроші на перші потреби. Я вам їх позичаю, а ви повертатимете мені частинами, як уже будете працювати». Він дав їй кілька десяток, загорнутих у лист до Висоцького. Помітивши, що вона вагається, брати їх чи ні, Вокульський вклав їй згорток в руку і сказав: «Я вас дуже прошу, зараз же ідіть до Висоцького. Через кілька днів він принесе вам листа на склад білизни. А коли буде якась нагальна справа, прошу звертатися до мене. До побачення, панно Маріє». Він уклонився і вийшов у свій кабінет. Дівчина ще з хвилину стояла посеред вітальні, потім утерла сльози і вийшла, сповнена якогось урочистого здивування. «Побачимо, як їй пощастить в нових умовах», – подумав Вокульський і знову взявся читати. О 1:00 дня він вирушив до барона Кшашовського, по дорозі дорікаючи собі, що з таким запізненням робить візит своєму колишньому супротивникові. «Але байдуже», – заспокоював він сам себе, – «не міг же я надокучати йому, коли він був хворий, а візитну картку я послав». Підійшовши додому барона, Вокульський мимохід зауважив, що стіни його якогось нездорового, зеленуватого кольору, як обличчя Марушевича жовтуватого, і що завіси в квартирі Кшишовського підняті. «Видно, вже одужав», – подумав Вокульський. «Але незручно одразу питати його про борги. Відкладу це до другого або третього візиту. Потім розрахуюся з лихварями, і бідолаха барон легенько зітхне. Не можу я бути байдужим до людини, яка перепросила панну Ізабеллу». Він вийшов на другий поверх і подзвонив. У квартирі чути було кроки, але відчиняти ніхто не поспішав. Він подзвонив ще раз. Чути було, як у кімнаті ходили і навіть пересували меблі, але знов-таки дверей не відчиняли. Вокульському урвався терпець, і він так шарпнув дзвінок, що мало не зірвав його. Аж тепер хтось підійшов до дверей, неквапно зняв ланцюжка, потім повернув ключа, бурмочучи собі під ніс. «Мабуть, сводії. Єврей би так не дзвонив». Нарешті двері відчинились, і на порозі з'явився лакей Константій. Побачивши Вокульського, він примружив очі, випнув нижню губу і спитав: «А це що таке?» Вокульський догадався, що не користується симпатією у вірного слуги, який був присутній на дуелі. «Пан барон удома?» – спитав він. «Пан барон лежить хворий і нікого не приймає. Зараз у нього лікар». Вокульський дістав візитну картку і два карбованці. «А коли приблизно можна навідати пана барона?» «Не скоро, не скоро», – вже трохи лагідніше відповів Константій. «Бо пан хворіє після дуелі, і лікарі казали йому не сьогодні-завтра їхати в теплі краї або на село». «Отже, перед від'їздом його не можна побачити?» «Ні, не можна. Лікарі заборонили будь-кого приймати. Пан весь у гарячці». Два картярських столики. Один із зламаною ніжкою, а другий весь списаний крейдою. А також канделябри з недогарками воскових свічок свідчили про те, що медичні висновки навряд чи правдиві. Проте Вокульський додав йому ще карбованця й пішов, незадоволений прийомом. «Може, барон, – думав він, – просто не хоче мене бачити? Ха! У такому разі нехай сам розплачується з лихварями і замикається від них на чотири замки». Він повернув додому. Барон справді збирався поїхати на село і трохи не здужав, але не був хворий. Рана на обличчі гоїлась повільно, не тому, що була небезпечна, а тому, що організм барона був дуже розладнаний. Під час візиту Вокульського він був закутаний, як стара баба на морозі, і не лежав у ліжку, а сидів у кріслі. Коло нього ж був не лікар, а граф Літинський. Він якраз скаржився графові на жалюгідний стан свого здоров'я. «Хай би його чорт узяв! Таке паскудне життя! Батько залишив мені в спадщину 500 000 карбованців, а на додачу 4 хвороби, кожна з яких варта 1 000 000. Та й незручно ж без окулярів. І от уявіть собі, графе, гроші розійшлися, а хвороби зосталися. А я ще сам собі нажив кілька хвороб та трохи боргів. От і виходить, як тільки вдряпнешся шпилькою, так і посилай за нотаріусом та замовляй труну». «Тик», – озвався граф. «Проте я не думаю, щоб ви в такій ситуації тратились на нотаріусів». «Власне кажучи, найбільше я витрачаюсь на судових виконавців». Розповідаючи, барон пильно прислухався до розмови в передпокої, але нічого не міг зрозуміти. Нарешті, почувши, що двері зачинились, грюкнув засув, забрящав ланцюжок, він раптом загорлав: «Константій!» Через якийсь час увійшов слуга, зовсім не поспішаючи на поклик свого пана. «Хто там був? Певно, Гольцигер. Я ж тобі казав, щоб ти з тим негідником не заходив ні в які розмови, а хапав за комір і викидав на сходи. Уявіть собі, графе!» Звернувся він до Літинського. «Цей підлий єврей чіпляється до мене з фальшованим векселем на 400 карбованців і має нахабство вимагати, щоб я заплатив». треба подати в суд, Тенк. Не буду я подавати. Я не прокурор. І не мій обов'язок ловити шахраїв. До того ж, я не хочу бути ініціатором згуби якогось бідолахи, котрий, напевне, тяжко працює ночами, фальшуючи чужі підписи. Я чекаю, поки Гольцигер подасть у суд, а потім, нікого не обвинувачуючи, заявлю, що підпис не мій. А то був не Гольцигер, зауважив Константій. А хто ж? Управитель? Кравець? Ні, оцей пан, сказав слуга і подав баронові візитну картку. Він порядний чоловік, але я його вигнав, коли ви так веліли. Що? Спитав граф, подивившись на картку. Ви сказали не приймати Вокульського? Так, підтвердив барон. Темна особа, в усякому разі не для нашого товариства. Граф Літинський здивовано відкинувся в кріслі. Не сподівався я, що ви такої думки про нього. Прошу не брати того, що я сказав, у ганебному розумінні, поспішив пояснити граф. Вокульський не зробив нічого поганого, а так, невелике свинство, яке можна допустити в торгівлі, але не в товаристві. Граф з крісла, а Константій з порога пильно дивились на Кшишовського. От подумайте самі, граф, говорив далі барон. Скакового коня я відпродав пані Кшишовській, моїй законній дружині перед Богом і людьми за 800 карбованців. Пані Кшишовська на злість мені, не знаю навіть за що, вирішила неодмінно цього коня продати. А тут і трапився покупець, пан Вокульський, який, скориставшись запальністю жінки, вирішив заробити на коні 200 карбованців, бо дав за нього тільки 600. Він мав право, так, зауважив граф. Ах, Боже мій, я знаю, що мав право. Але чоловік, який на показ викидає тисячі карбованців, а десь тихенько заробляє на істеричці 25%, це чоловік поганого тону, це не джентльмен. Злочину він не зробив, але подивіться, як нерівно він ставиться до людей. Він схожий на людину, яка дарує знайомим килими та шалі, а в незнайомих тягає з кишені носові хустки. Скажіть, що не так? Граф деякий час мовчав, а потім озвався. Так, але чи правда це? Щира правда. Переговори між цим паном і Кшишовським вів мій Марушевич. Від нього я це все й знаю. Так, в усякому разі пан Вокульський хороший комерсант і справи нашої спілки поведе добре. Якщо тільки не обшахрує вас. Тим часом Константій, що й досі стояв на порозі, жалісно похитав головою і, втративши терпець, заговорив. Ех, і що ви вигадуєте? Тьху, ну просто як мала дитина. Граф з цікавістю поглянув на нього, а барон вибухнув. А ти, йолопе, чого обзиваєшся, коли тебе не питають? Звісно, що обзиваюсь, бо ви й робите, що говорите, як мала дитина. Я тільки лакей, але швидше повірю такому, який дає за візит 2 карбованці, а не такому, котрий позичає у мене по 3 карбованці і не поспішає віддати. Отак воно і є. Пан Вокульський сьогодні дав мені 2 карбованці, а пан Марушевич... Геть! Вириснув барон, хапаючись за графин. Побачивши якого, Константій вирішив краще сховатись за двері. От чортів холуй! Додав барон, видно дуже зірятований. Вам подобається той Марушевич? Спитав граф. А вже ж, він чесний хлопець. З якої тільки халепи він мене не вирятував. Скільки разів доводив мені свою майже собачу відданість. Тинк, замислено пробурмотів граф. Він посидів ще кілька хвилин мовчки і нарешті попрощався. Ідучи додому, граф Літинський кілька разів повертався думкою до Вокульського. Він вважав природним те, що купець заробляє навіть на скаковому коні, але такі операції йому не подобались. І вже зовсім не виправдовував він Вокульського за те, що той знається з Марушевичем, суб'єктом безумовно підозрілим. «Звичайний собі первеню, скоро багатько», – вирішив граф. Передчасно ми ним почали захоплюватись, хоч справи спілки він може провадити. Звичайно, під нашим пильним контролем. Через кілька днів о 12-й годині Вокульський одержав два листи. Одного від пані Мелітон, другого від князевого адвоката. Він нетерпляче розпечатав першого, в якому пані Мелітон коротко писала: «Сьогодні в Лазенках у звичайний час». Він прочитав його двічі. Потім неохоче взявся до листа адвоката, який запрошував його теж сьогодні на 11-ту годину на нараду в справі купівлі дому Оленських. Вокульський з полегкістю зітхнув: «Встигне». Рівно об 11-й він був у кабінеті адвоката, де вже застав старого шлангбаума. Він мимоволі зауважив, що сивоволосий єврей солідно виглядає на тлі коричневих меблів та шпалерів, а адвокатові дуже личать капці з коричневого сап'яну. «Вам щастить, пане Вокульський!» – звернувся до нього шлангбаум. «Ви тільки надумали купити будинок, а будинки одразу дорожчають! Даю вам слово, що за півроку ви повернете собі вкладені в той будинок гроші, та ще й заробите. Ну, а я коло вас». «Ви так думаєте?» – неуважно озвався Вокульський. «Я не думаю», – сказав шлангбаум. «Я вже заробляю. Вчора адвокат баронеси Кшешовської позичив у мене 10 тисяч карбованців до нового року і дав 800 карбованців процентів». «Що ж, у неї теж нема грошей?» – спитав Вокульський адвоката. «У неї у банку 90 тисяч карбованців, але барон заборонив їх видавати. Непоганий шлюбний контракт він уклав, га?» – засміявся адвокат. «Чоловік забороняє жінці брати гроші, які є її безперечною власністю, в той час як сам учинив позов про розділ майна. Мені таких контрактів писати не доводилось, ха-ха!» Сміявся адвокат, потягуючи дим з бурштинового цибуха. «Пане шлангбауме», – питав Вокульський, – «а нащо баронеса позичила у вас ті 10 тисяч?» «Ви не розумієте?» – відповів шлангбаум. «Будинки дорожчають, і адвокат пояснив баронесі, що менш як за 70 тисяч карбованців вона будинку Ленських не купить. Вона б хотіла купити за 10 тисяч, але що ж ти вдієш?» Адвокат сів за стіл і взяв слово. «Отже, шановний пане Вокульський, будинок панства Ленських», – він легенько вклонився, – «купую для вас не я, а присутній тут», – він знову вклонився, — «пан С. Шлангбаум». «Можу купити, чого б ні», — пробурмотів шлангбаум. «Але не менш як за 90 тисяч», — нагадав Вокульський. «Причому мусять бути конкуренти», — підкреслив він. «Чому б ні? Це ж не мої гроші. Якщо хочете їх платити, то будете мати конкурентів. Якби я мав стільки тисяч карбованців, скільки тут, у Варшаві, можна знайти для всякого діла дуже порядних людей, до того ж католиків, то я був би багатший за Ротшильда». «Отже, будуть пристойні конкуренти», – повторив адвокат. «Прекрасно. Зараз я передам панові Шлангбаумові гроші». «Це не потрібно», – сказав шлангбаум. «А потім ми складемо актика, за яким шановний пан С. Шлангбаум позичково одержує від вельмишановного пана Вокульського 90 тисяч карбованців, яка сума забезпечується новопридбаним будинком. Якщо ж пан С. Шлангбаум до дня 1 січня 1879 року вище зазначеної суми не поверне...» «І не поверну!» «В такому разі куплений ним будинок вельмишановного пана Ленського переходить у власність шановного пана Вокульського». «Хоч би й зараз, я туди й не загляну», — відповів шлангбаум, махнувши рукою. «Чудово», — вигукнув адвокат. «Завтра ми матимемо актика, а за тиждень – 10 днів і будинок. Тільки коли б ви, шановний пане Станіславе, не втратили на цьому ділі 10, 10, 15. «Тільки виграю», — відповів Вокульський і попрощався з адвокатом і шлангбаумом. «Ага, одну хвилинку», – сказав адвокат, проводжаючи Вокульського до передпокою. Наші графи вирішили увійти членами до спілки, але трохи зменшують паї і вимагають якнайпильнішого контролю. Це правильно. Особливо обережний став граф Літинський. Не розумію, що з ним сталося. Він дає гроші, через те й обережний. Поки давав тільки слово, був сміливіший. Ні-ні-ні, перебив його адвокат. Щось воно не те, і я все це взнаю. Хтось нам напаскудив. Не нам, а мені, усміхнувся Вокульський. Кінець кінцем мені однаково, і я не сердився б, якби ці панове зовсім не вступали до спілки. Він ще раз попрощався з адвокатом і поспішив у магазин. Там знайшлося кілька невідкладних справ, які затримали його несподівано довго. В Лазенки він прибув аж о пів на другу. Прохолода парку не тільки не заспокоїла його, а ще більше збудоражила. Він йшов так швидко, що часом думав, чи не привертає цим уваги перехожих. Тоді він уповільнював крок, відчуваючи, як груди його от-от розірвуться від нетерплячки. «Мабуть, я її вже не зустріну», – в розпачі повторював він. Нарешті коло ставка, на тлі зелених клумб, він помітив попелясту накидку панни Ізабелли. Вона стояла на березі в товаристві графині й батька і кидала медяники лебедям, один з яких навіть вийшов з води на своїх бридких лапах і став коло ніг панни Ізабелли. Першим помітив Вокульського пан Томаш. «Оце так сюрприз!» – вигукнув він. «Ви в цей час у Лазенках?» Вокульський уклонився дамам і з радісним здивуванням помітив рум'янець на лицях панни Ізабелли. «Я приходжу сюди, коли стомлююсь від роботи, тобто досить часто». «Шануйте свої сили!» – урочисто зауважив пан Томаш і насварився на нього пальцем. «Апропос!» – додав він півголосом. «Уявіть собі, баронеса Кшешовська за мій будинок уже хоче дати 70 тисяч карбованців. Я, напевне, візьму 1100 або й 110. Чудесна річ ці торги!» «Я так рідко вас бачу, пане Вокульський», – втрутилась графиня, «що одразу звертаюся до вас в одній справі». «Я до ваших послуг». «Прошу вас, пане Вокульський», – сказала графиня, з комічною покірливістю складаючи руки. «Пожертвуйте колоду ситцю для моїх сиріток. Бачите, як я навчилась жебрачити». «Може ви дозволите, графине, надіслати вам дві колоди?» «Тільки в тому разі, коли друга колода буде ляне полотно». «Ой, тітусю, це вже занадто», сміючись, перебила її пана Ізабелла. «Якщо ви не хочете остаточно розоритись, то втікайте від ціля якнайшвидше», звернулася вона до Вокульського. «Я заберу вас до оранжереї, а папа з тітусею нехай тут відпочинуть». «Бельцю, а ти не боїшся?» озвалася тітка. «Ви, тьотю, мабуть, не маєте сумніву, що в товаристві пана Вокульського зі мною нічого поганого не станеться». У Вокульському шугнула в голову кров. На губах графині промайнула ледве помітна усмішка. Це була одна з тих хвилин, коли природа, стримавши свої могутні сили, немов припиняє свою споконвічну роботу, щоб яскравіше вирізнити щастя істот малих і смертних. Вітер ледве подихав, немов для того, щоб прохолодити пташок, які спали в гніздах, та допомогти летіти комахам на весільний банкет. Листя на деревах ледве тріпотіло, немов порушувало його не повітря, а тихо сковзаюче сонячне проміння. Подекуди в вологій гущавині мінилися барвисті краплі роси, наче відблиски райдуги, що впала з неба. Здавалося, все завмерло. Сонце й дерева, снопи світла й тіні, лебеді в ставку, рої комах над лебедями, навіть блискуча хвиля на синій поверхні води. Вокульському здавалося, що в цю мить нестримний плин часу відділився від землі, залишивши по собі лише кілька білих смуг на небі. І з цієї миті вже ніщо на землі не зміниться, а залишиться таким, як є, навіки. І що вони з панною Ізабеллою вічно ходитимуть по освітлених луках, під зеленими хмарами дерев, серед яких подекуди, як пара чорних брильянтів, поблискують цікаві очі птаха. А в неї оцей замріяний погляд і яскравий рум'янець на лицях, і що поперед них завжди, як оцей зараз, летітимуть і цілуватимуться в повітрі два білих метелики. Вони вже були на півдорозі до оранжереї, коли панна Ізабелла, збентежена цією тишею природі й між ними, заговорила. «Правда, який чудовий день! У місті спека, а тут приємна прохолода. Я дуже люблю лазенки в цій годині. Людей мало, і кожен може знайти куточок собі до вподоби. Ви любите самотність?» «Я звик до неї». «Ви ще не бачили Россі?» спитала вона, ще більше червоніючи. «Як, ви не бачили Россі?» повторила вона здивовано. «Ще ні, але я піду». «Ми з тітусею були вже на двох спектаклях». «Я ходитиму на всі». «Ах, як це добре! Ви переконаєтесь, який це великий артист. Особливо гарно грає він Ромео, хоч він уже й не першої молодості. Тітуся і я знаємо його особисто ще з Парижа. Дуже приємний чоловік, але насамперед геніальний трагік. В його грі справжній реалізм поєднується з найпоетичнішим ідеалізмом». «Він, мабуть, справді великий артист, коли викликає у вас таке захоплення і симпатію». «Ви не помилились? Я знаю, що не зроблю в житті нічого надзвичайного, але принаймні я вмію цінити незвичайних людей. На кожному полі діяльності, навіть на сцені. Але уявіть собі, Варшава не оцінила його належним чином». «Чи це можливо? Він все ж таки чужоземець». «А ви злоязикий», усміхнулась вона. «Але я віднесу це зауваження на карб Варшави, а не Росі. Мені справді соромно за наше місто. Якби я була публікою, звичайно, публікою чоловічої статі, я б закидала його квітами. А руки у мене попухли б від оплесків. А тут оплески дуже ріденькі, а про квіти ніхто й не думає. Ми ще справжні варвари». «Оплески й квіти. Це такі дрібниці, що на найближчому спектаклі Росі їх буде швидше забагато, аніж замало», сказав Вокульський. «Ви певні?» спитала вона, пильно дивлячись йому у вічі. «Певний. Навіть гарантую, що так буде». «Я буду дуже задоволена, якщо ваше пророцтво здійсниться. Може, вже повернемось до наших?» «Кожен, хто робить вам приємність, заслуговує на найвищу пошану». «Пробачте», сміючись, перебила його панна Ізабелла. «Ви сказали комплімент самому собі». Вони повернули від оранжереї назад. «Уявляю собі здивування Росі, коли він почує овації», знову заговорила панна Ізабелла. «Він уже ні на що тут не сподівається і, мабуть, шкодує, що поїхав у Варшаву. Артисти, всі без винятку аж до найвизначніших, це особливі люди. Без слави й шани вони не можуть жити так само, як ми без їжі й повітря. Самопожертва, праця, нехай найплодотворніша, але скромна – це не для них. Вони неодмінно повинні висуватись на перший план, привертати до себе всі погляди, панувати над серцями тисяч. Россі сам каже, що волів би умерти на рік раніше на сцені при переповненому і захопленому залі, аніж на рік пізніше в тісному колі небагатьох поклонників. Як це дивно!» «Він має рацію, коли повен театр для нього – найвище щастя». «Ви гадаєте, що є таке щастя, задля якого варто заплатити коротким життям?» – спитала панна Ізабелла. «І нещастя, яких варто уникати тим самим способом», – відповів Вокульський. Панна Ізабелла замислилась, і далі вони йшли мовчки. Тим часом, сидячи над ставком і годуючи лебедів, графиня говорила з паном Томашем. «Ти помітив, що цей Вокульський наче цікавиться Беллою?» «Не думаю». «Навіть дуже. Теперішні купці уміють будувати сміливі плани». «Від проєкту до його здійснення величезна дистанція», – трохи роздратовано відказав пан Томаш. А хоч би й було так, то мене це зовсім не обходить. За думки пана Вокульського я не відповідаю, а за Бельцю я спокійний. Кінець кінцем я нічого проти цього не маю, додала графиня. Щоб далі не сталося, я мирюся з волею Божою, особливо коли це на користь бідним. Мій притулок незабаром стане найпершим у місті, і тільки через те, що цьому панові подобається Бельця. Перестань. Он, вони повертаються. Перебив її пан Томаш. Справді, панна Ізабелла і Вокульський показалися в кінці алеї. Пан Томаш уважно придивився і тільки тепер зауважив, що з них гарна пара. Він на голову вищий, атлетичної будови, ступав твердо, по-військовому. Вона трохи дрібніша, але стрункіша, посувалася поруч, немов пливла. Навіть білий циліндр і світле пальто Вокульського приємно гармоніювало з попелястою накидкою панни Ізабелли. «Нащо він носить цей білий циліндр?» – з досадою подумав пан Томаш. І раптом йому прийшла до голови дивна думка, що цей скоробогатько Вокульський за право носити білий циліндр повинен платити йому принаймні 50% на вкладений капітал. Але тут навіть сам пан Томаш знизав плечима. «Ах, тьотю, як там гарно в тих алеях!» вигукнула підходячи панна Ізабелла. «Ми з вами ніколи не буваємо в тім краю, а лазенки тільки тоді приємніші, коли ходиш швидко і далеко. В такому разі попроси пана Вокульського, щоб він частіше супроводжував тебе», відповіла графиня якимось особливо солодким тоном. Вокульський уклонився, панна Ізабелла ледве помітно нахмурилась, а пан Томаш сказав: «Чи не пора додому?» «Мабуть, пора», – відказала графиня. «Ви ще зостаєтесь, пане Вокульський?» «Зостаюсь. Ви дозволите провести вас до екіпажа?» «Просимо. Бельцю, візьми мене під руку». Графиня з панною Ізабеллою пішли попереду, а за ними пан Томаш з Вокульським. Білий циліндр на Вокульському викликав у пана Томаша таке роздратування і досаду, що він тільки щемності змушував себе усміхатись. Нарешті, щоб чимось розважити Вокульського, він почав говорити про свій будинок, за який після сплати боргів сподівався одержати 40 або 50 тисяч карбованців чистого прибутку. Ці цифри, в свою чергу, зіпсували настрій Вокульському. Він вирішив, що понад 30 тисяч уже нічого не може додати. Але коли під'їхав екіпаж, і пан Томаш, посадивши графиню й дочку і сівши сам, гукнув: «Рушай!» У Вокульського зникло неприємне почуття, і знов прокинулась туга за панною Ізабеллою. «Так коротко!» – зітхнув він, дивлячись на пожежну зелену бочку, що поливала брук. Він ще раз пішов до оранжереї, відшукуючи сліди черевичків панни Ізабелли на дрібному піску. Але там уже щось змінилося. Вітер повіяв дужче, скаламутив у ставку воду, порозганяв метеликів і птахів, зате нагнав більше хмар, які все частіше притемняли світло сонця. «Як тут нудно!» – шепнув він і повернув до шосе. Сівши у свій екіпаж і примруживши очі, він ні про що не думав, а тільки втішався легким похитуванням ресор. Йому здавалося, що він, наче птах, сидить на гілці, яку вітер гойдає вправо і вліво, вгору і вниз, а потім раптом зареготав, згадавши, що це погойдування коштує йому 1000 карбованців на рік. «Дурний же я, дурний!» – повторював він. «Чого я пнуся меже люди, які або не розуміють моїх жертв, або сміються з моїх незграбних зусиль? Нащо мені оцей екіпаж? Хіба я не міг би їздити візником або отим дренчливим омнібусом з полотняними фіранками?» Спинившись перед своїм домом, він пригадав обіцянку, яку дав пані Ізабеллі про овації для Росі. «Звичайно, він матиме овації, та ще які! Завтра спектакль!» Надвечір він послав слугу в магазин до обермана. Сивий інкасатор прибіг негайно, з тривогою питаючи себе, чи не передумав бува Вокульський, та чи не скаже йому повернути загублені гроші. Але Вокульський зустрів його дуже привітно і навіть запросив до свого кабінету, де вони з півгодини про щось говорили. Але про що? Питання про що Вокульський міг говорити з оберманом дуже зацікавило слугу. Звичайно, про загублені гроші. Дбайливий слуга по черзі прикладав до дірки в замку то вухо, то око. Багато чув, багато бачив, але нічого не розумів. Він бачив, як Вокульський давав оберманові велику пачку асигнацій по 5 карбованців і чув отакі дивні слова. У великому театрі, на балконі і на гальорці, капельденерові кошик квітів, букет через оркестр. Що воно за чорт? Чи не почав наш старий уже й театральними квитками гендлювати? Почувши, що в кабінеті прощаються, слуга втік у передпокій, щоб перехопити там обермана. Коли інкасатор вийшов, він спитав. «Ну як, скінчилося діло з грішми? Дуже я тут багато роботи доклав, щоб умовити хазяїна проявити до вас милость. Спочатку він усе відмовлявся, а потім і каже, побачимо, зробимо, що можна буде. А тепер бачу, що ви добилися свого. Як там у хазяїна настрій?» «Як звичайно», відповів інкасатор. «Але й наговорилися ви з ним, мабуть, не тільки про гроші. Може, й про театр, бо хазяїн страшенно до того театру охочий». Але оберман непривітно глипнув на нього і вийшов. Слуга в першу мить аж рота роззявив від здивування, потім опам'ятався і погрозив кулаком. «Почекай!» – бурчав він. «Я тобі одячу! Дивіться на нього, який великий пан! Украв 400 карбованців і вже задається! Не хоче з людиною говорити!»